अथ कोयम वेद हा। वेद संज्ञा विचार जो ये अब अध्याय है इसमें प्रश्न किया गया है कि वेद है क्या, तो उत्तर में कहा मंत्र भाग संहिता, कि मंत्र भाग संहिता ये वेद है। और कुछ लोगों ने जैसा कहा कि मंत्र ब्राह्मण्यो और वेद नामधेयम, ये कात्यायन ने कहा है, तो इसकी भी वेद संज्ञा क्यों ना मान ली जाए ब्राह्मण भाग की। तो नहीं, ऐसा नहीं है दयानंद के अनुसार, क्योंकि हम जितना भी यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, चाहे ईश्वर के विषय में चाहे किसी और विषय में, भले ही वो प्रमाण वेदांत या किसी और दर्शन से लिए गए हों, किसी उपनिषद से लिए हों गए हों, पर उसमें एक तरह से वो दयानंद की दृष्टि है, जिस दृष्टि से जिस तरह से दयानंद ने विचार किया है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो सही नहीं है। वो सही है, पर दूसरी भी एक कोई दृष्टि हो सकती है, उस दृष्टि से विचार करने पर हो सकता है वो भी, उसको भी हम ये कहें कि भाई इसे भी मानना पड़ेगा। तो पर यहाँ पर फिलहाल कि मंत्र भाग संहिता जो है वो वेद है, और मंत्र ब्राह्मण्य और वेद नाम देयम जो कि कात्यायन ने कहा है, मंत्र ब्राह्मण्य और मतलब मंत्र और ब्राह्मणों का वेद नाम ये कहा जाता है, कि ये जो है इसकी वेद संज्ञा ब्राह्मण भाग की क्यों ना हो। तो उसके उत्तर में कहा कि न ब्राह्मणा नाम वेद संज्ञा भवितुम अर्हति, ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि पुराण इतिहास संज्ञत्वात्, क्योंकि उनकी तो पुराण इतिहास संज्ञा है, और वेद व्याख्यानाद, वो अब इसमें तर्क क्या दिए, पुराण इतिहास संज्ञत्वात् पहला तर्क, दूसरा वेद व्याख्यानाद वेद के व्याख्यान होने से, तीसरा तर्क दिया ऋषिभिर उक्तत्वात् ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं। वे संहिता भाग जो है, मंत्र भाग संहिता जो है, वो ऋषियों ने नहीं कहे बल्कि ईश्वर ने कहे, ईश्वर की वो विद्या है, ईश्वर का वो नित्य ज्ञान है, पर जो ब्राह्मण है वो तो ऋषियों ने कहे, अनिश्वरोक्तत्वाद कि भाई वो ईश्वर के द्वारा कहे नहीं गए, और कात्यायन भिन्ने ऋषिभिर वेद संज्ञायाम अस्वीकृतत्वाद, कि अब सब में जो त्वाद त्वाद लगा है, तो त्व का मतलब होता है होना, और त्वाद का मतलब हो गया पंचमी विभक्ति रामाद जैसे बनता है उसी प्रकार से, तो मतलब होने से, क्या होने से, कात्यायन भिन्न ही, कात्यायन भिन्न ऋषि भिर ऋषियों के द्वारा, कात्यायन के अलावा जो भी उनसे जो भिन्न ऋषि है उनके द्वारा वेद संज्ञायाम वेद संज्ञा में अस्वीकृतत्वाद अस्वीकृत होने से उनको स्वीकार नहीं किया गया है। बुद्धि विषय मनुष्य बुद्धि ऋषि तत्व और मनुष्य बुद्धि के द्वारा रचित होने से वेद वेदों की वेदों वेद जो हैं वो केवल मंत्र भाग संहिता ही है, न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण में सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथ नहीं आते, बल्कि जैसे शतपथ ब्राह्मण आदि, ये ब्राह्मण ग्रंथ ही नहीं आते, बल्कि इसके अतिरिक्त आरण्यक और उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथों में ही आते हैं। तो यहाँ पर है अब सबसे पहली बात पुराण इतिहास उक्तत्वाद, कि जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में मनुष्य नाम का उल्लेख किया गया है, तो ऐसा भाई अब किसी ने कहा कि भाई ऐसा तो उसमें भी किया गया है संहिता भाग में, जैसे त्रायश्यम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायश्यम यद्देवेशु त्रायश्यम तन्नो अस्तु त्रायश्यम, तो संहिता भाग में भी तो कश्यप और जमदग्नि का नाम लिया गया है, तो फिर इनको हम तो बोल रहे हैं कि ये ईश्वर के द्वारा है, और ब्राह्मण ग्रंथों को बोल रहे हैं कि ये जो है ये ऋषियों के द्वारा, नहीं ऐसा नहीं है। कारण ये कि यहाँ पर कश्यप का मतलब कश्यप नहीं है, बल्कि चक्षुर्वै जमदग्नि ऋषि, चक्षु है वो जमदग्नि ऋषि, जदनेन जगत पश्यतो, जिसके द्वारा जगत पश्यति अथो मनुते, जिसके द्वारा जगत जो है देखता है, देखता है मतलब एक तरह से सोचता है, तस्मा चक्षु जमदग्नि ऋषि, तो चक्षु जो है वो जमदग्नि ऋषि है, और कश्यपो वही कुर्म, कश्यप जो है असल में कुर्म है, कुर्म प्राणो वही कुर्म, प्राण जो है वो कुर्म है, कश्यप कुर्म है और कुर्म असल में प्राण है। तो असल में यहाँ पर मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, ये जो मंत्र यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 62वां मंत्र है, इसमें चक्षु और प्राण की बात हो रही है। तो ये मंत्रों में कहीं पर भी जो है ऋषियों के नाम नहीं, मनुष्यों के नाम नहीं लिए गए हैं, बल्कि न मनुष्यों के द्वारा रचित है, ये तो ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की विद्या। चक्षुरित्योपलक्षणम इंद्राणाम प्राणो मन आदि नाम, ये इस प्रकार से कहा। फिर और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ऐत्रेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञवल्क्य, मैत्रेय, गार्गी, जनक आदि इनके इतिहास मिलते हैं, तो ये इतिहास ग्रंथ है, इसलिए हम इनको पुराण इतिहास इनकी संज्ञा है, ना कि वेद इनकी संज्ञा है। वेद व्याख्यान आदि, इसमें वेदों के व्याख्यान मिलते हैं कि भाई वेदों की जो बात है तो उसमें क्या किया गया कि वेदों को प्रमाण लेकर के और वहाँ पर सिद्ध किया गया है, कुछ बात समझाई गई है। तो इस तरह से वो तो वेद अलग चीज़ है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग चीज़ है, उसको एक तो नहीं बोल सकते। जहाँ जहाँ ब्राह्मण स्थिति ग्रंथों में इतिहास पुराण कल्प कथा नाश इत्यादि देखने में आते हैं, अब दूसरी बात ये है, अब जैसे कोई कहे कि जहाँ जहाँ ब्राह्मण और स्तुति ग्रंथों में इतिहास पुराण कल्पगाथा नारशंसी इत्यादि वचन देखने में आते हैं, तथा अथर्ववेद में भी इतिहास पुराण आदि आते हैं, इस हेतु से ब्राह्मण ग्रंथ से भिन्न ब्रह्मवर्त आदि का ग्रहण इतिहास पुराण आदि नामों से क्यों नहीं करते? कि भाई आप जो ब्राह्मण ग्रंथों से भिन्न जो ब्रह्म व्यवर्त, श्रीमद् भागवत आदि जो पुराण है उनको क्यों नहीं आप इतिहास पुराण आदि में मानते? क्यों? क्योंकि इनके ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि किसी ने कोई प्रमाण नहीं दिया, क्योंकि उनके मत में परस्पर विरोध है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि परस्पर विरोध हैं, तो फिर इसलिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई वो पुराण आदि जो हैं वो इतिहास ग्रंथ हैं और इसलिए वो इनका ग्रहण मनुष्य को उचित नहीं है। फिर आगे न्याय दर्शन में जैसे कि कहा गया है, अच्छा इस वजह और ब्राह्मणानी संज्ञा और इतिहास आदि संज्ञा, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का नाम इतिहास पुराण कल्प, ये जो है ये कहा गया है, कहाँ कहाँ है, ब्राह्मणानी इत्येव इतिहासान जानयत् पुराणानि कल्पान् गाथा नारशंसी इति। अच्छा और फिर आगे अन्य और भी प्रमाण हैं, जैसे कि न्याय दर्शन में वाक्य विभागस्य च अर्थग्रहणात्, कि वाक्य विभाग के अर्थग्रहण से, इसमें क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथों की इतिहास आदि संज्ञा होने में भी प्रमाण है। जैसे लोक में तीन प्रकार के वचन होते हैं, वैसे ब्राह्मण ग्रंथों में भी हैं कि किस तीन प्रकार के वचन कैसे होते हैं, एक होता है विधि वाक्य, एक होता है अर्थवाद और तीसरा होता है अनुवाद। तो विधि क्या चीज़ है? विधि ऐसी है, विधि उसको कहा जाता है, जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छेत सुखार्थम, कि देवदत्त ग्राम को जाए सुख के लिए। तो यहाँ पर जो है एक किसी को प्रेरणा दी गई, किसी को कहा गया, तो ये जो प्रेरणा देने का जो काम है ये ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग काम, अग्निहोत्र को जुहियात हवन करे स्वर्ग काम, स्वर्ग की इच्छा वाला जिसको सुखी हो चाहे वह अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करे। दूसरा फिर अर्थवाद, अर्थवाद क्या चीज़ होती है? अर्थवाद होता है चार प्रकार का होता है, और एक स्तुति, दूसरा हो गया निंदा, तीसरा प्रकृति, और फिर हो गया पुराकल्प। स्तुति तो क्या, जैसे बता रहे हैं कि भाई ये तो जिससे किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, जैसे कि कोई कहे कि भाई फलाना जो व्यक्ति है वो तो बहुत ही परिश्रमी है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही तपस्वी है, सत्यनिष्ठ है, तो इस प्रकार से एक प्रकार से श्रद्धा उसमें उत्पन्न हुई। या कोई कहे कि सत्य का जो आचरण करता है तो वहाँ सुख होता है, तो सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। या अगर कोई कहे कि भाई देखो पाप करेंगे तो फिर उसके फलस्वरूप नरक में जाना पड़ेगा, तो एक तरह से वो निंदा है और निंदा से उससे मनुष्य हटता है। तो ये सारी बातें जो है लोक में भी होती है, और ये सारी बातें तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। प्राकृति, प्रकृति जैसे इस चोर ने बुरा काम किया इससे इसको दंड मिला, और साहिकार ने अच्छा काम किया, इससे इसकी प्रतिष्ठा हुई। तो एक तरह से निंदा और स्तुति दोनों को जब जोड़ दिया तो वो प्रकृति बन गया। और पुराकल्प जो बात पहले हो चुकी है इनकी, भाई जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क गार्गी आदि इकट्ठे हुए, उनका प्रश्न होता है, तो इस प्रकार के इतिहास आदि जो बात को बताया जाता है वो होता है पुराकल्प। तो और विधि विहित से वचनम अनुवाद, विधि विहित वचन, विधि विहित जो वचन है वो अनुवाद है कि भाई इसका अनुवाद क्या है, जिसका पूर्व विधान करके उसी का स्मरण और अर्थ करना, जो बात पहले कही गई उसी को ही बाद में स्मरण करना या उसको कहना, ये अनुवाद है। वो भी दो प्रकार का होता है, एक शब्द का और अर्थ का। जैसे वह विद्या को पढ़े, अच्छे तो वह विद्या को पढ़े, यह शब्द का अनुवाद है, और विद्या पढ़ने से ज्ञान होता है, इसको अर्थ अनुवाद कहते हैं। तो ये इस प्रकार के ये विषय, खैर इतने ज़्यादा वृष्टव्य नहीं है कि आप विस्तार से लिख लो, पर ये है कि हाँ बता सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ अलग हैं और संहिता अलग है। कम से कम अगर हैं या नहीं है मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूँ, बल्कि दयानंद के अनुसार ये हैं। तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानी, ये जो हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ये क्या होते हैं, ये असल में जिसकी प्रतिज्ञा, तो यहाँ पर क्या है ये बात, ये अनुवाद की बात यहाँ पे क्यों हो रही है। अनुवाद की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो तीन तरह के जो वाक्य हैं, विधि विधि अर्थवाद और अनुवाद, तो स्तुति निंदा वगैरह ये सारी तो चीज़ें हैं, अनुवाद भी है। अनुवाद कैसे, जैसे कि पांच बातें होती हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। प्रार्थानुमान जो होता है उसमें, जैसे किसी ने कहा कि भाई परमेश्वर नित्य है, ये एक प्रतिज्ञा होगी, मतलब एक बात, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। अब उसको पुष्ट करने के लिए कारण बताया जा रहा है, विनाश रहित होने से नित्य क्यों है, क्योंकि उसका विनाश नहीं होता, ये कारण है। और कैसे, उदाहरण दो, जैसे आकाश के समान, तो इस उदाहरण, ठीक है, ये हो गया उदाहरण। अब वो जो है उपनय, उपनय क्या होता है कि जैसे आकाश नित्य है वैसे ही परमेश्वर भी। अब उदाहरण को और जो हमने बात कही थी उसमें सामंजस्य बिठा रहे हैं। तो और फिर पांचवी बात क्या है, निगमन। निगमन मतलब इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पक्ष में यथावत योजना, तो इसलिए परमेश्वर नित्य है। तो ये जो बात है निश्चय है, क्यों, विनाश रहित होने से, आकाश के समान, जैसे आकाश नित्य है तो वैसे ही परमेश्वर भी है, तो इसलिए वो नित्य है। तो ये जो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, इन पांच शब्दों का प्रयोग करके जो कहा, इससे क्या है कि इसी प्रकार की जो बातें हैं, शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चारण और विचार, इसको अनुवाद कहते हैं। और ये जो है ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, इसे तो उसे ब्राह्मण ग्रंथों का इतिहास नाम कहा हुआ है, क्योंकि उसमें इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नरसंहार से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। भागवत आदि को फिर इतिहास ग्रंथ क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनमें ये चीज़ें, क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी है, इसलिए उनको नहीं मान सकते। ब्राह्मण ग्रंथों की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार से उनमें मंत्रों के प्रतीक ये बोल सकते हैं, अच्छा जी ब्राह्मण ग्रंथों में ये बात कही भी है तो इसलिए इसको मान लिया जाए, तो वेदों, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में तो वेदों को प्रमाण मान करके, वेदों की मंत्र को लेकर के उसकी व्याख्या की गई है, उसको आधार मान करके ही व्याख्या की गई है उन मंत्रों को। तो मंत्र भाग संहिताओं में ब्राह्मण पर, मंत्र भाग जो है उसमें कहीं पे भी ब्राह्मण ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों को आधार मान करके कुछ भी नहीं कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्र भाग संहिता जो है वो सुपीरियर है, वो उत्तम है, वो ईश्वर की विद्या है, वो वेद है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो केवल व्याख्या ग्रंथ है वेदों के। और व्याकरण महाभाष्य में का भी प्रमाण है, जैसे कि अब पाणिनि ने जब सूत्र लिखे तो उन्होंने कहा कि भाई छंद, ये जो फलानी चीज़ है छंदों में ऐसी होगी, यानी चाहिए छंदों छंदांसी छंदांसी शब्द का प्रयोग किया, बहुलम छंदसी। तो भाई ये जो बहुत प्रकार से होता है छंदसी, मतलब छंद में किसमें, वेदों में, छंदों छंद वाले जो हैं उनमें। तो जैसे गौर अश्व है इत्यादि लोक के, और शृणोदेवर्षि लोक में, और वेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिए हैं। जैसे अब ये जो है महाभाष्य में जब उदाहरण दिए गए हैं, महाभाष्य क्या है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, और उसमें एक तरह से सूत्रों की व्याख्या है, या कात्यायन ने जो वार्तिक लिखे सूत्रों के ऊपर उसकी व्याख्या है। तो गौर अश्व इत्यादि लोक के और शृणोदेवर्षि इत्यादि वेदों के उदाहरण दिए कि भाई इसको वेदों में, किंतु वैदिक उदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया, ब्राह्मण ग्रंथों से कोई उदाहरण नहीं दिया, सारे उदाहरण दिए तो मंत्र भाग से दिए। तो इसका सीधी बात है कि भाई, और जो गौरवादी जो उदाहरण है वो तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण पुरुष के वेद नहीं है, व्याकरण के अनुसार भी वेद जो है केवल केवल मंत्र भाग से ही है। तो अब हम निष्कर्ष पे ये पहुंचते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के समान प्रमाण करना उचित है या नहीं, क्या हम ब्राह्मण ग्रंथ जिस का भी उसी प्रकार से प्रमाण माने जैसे वेदों को, नहीं। बात ऐसी है, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के तुल्य नहीं हो सकते क्योंकि वे ईश्वरोक्त नहीं है, परंतु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य हैं, उनको प्रमाण के योग्य हैं, उनको प्रमाण मानना चाहिए। पर जहाँ पर ऐसा हो कि ब्राह्मण ग्रंथों वेदों में कहीं विरोध हो रहा है कहीं, तो वहाँ पर वेदों को जो कि मंत्र भाग संहिता है उसको प्रमाण माना जाए, ना कि ब्राह्मण ग्रंथों को। ये है ऑडियो में कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नों की संभावना तो रहेगी ही। तो ये जो मैंने 6 लिखे हुए हैं, पुराण इतिहास संज्ञा तो वेद व्याख्यान, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि पॉइंट वाइज बनाने के लिए ये समझ में आ जाए, तो फिर पॉइंट के हिसाब से बनाया जा सकता है आंसर।